wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy wtorek, 24 kwietnia. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Znamy szczegóły projektu noweli prawa oświatowego. Chodzi o to, by pomimo strajku nauczycieli abiturienci mogli napisać maturę. Lex Uber, czyli rządowy projekt nowelizacji prawa o transporcie drogowym, trafił do drugiego czytania. Na Górze Śmierci w Paszczynie koło Dębicy oddano hołd ofiarom niemieckiego obozu pracy przymusowej. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował projekt nowelizacji ustawy oświatowej w sprawie dopuszczenia uczniów ostatnich klas szkół średnich do matury. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, na czym polega rozwiązanie zaprezentowane przez Mateusza Morawieckiego? Zgodnie z projektem, w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matur, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorom szkół. Premier przedstawił też rozwiązanie na wypadek, gdyby ani rady pedagogiczne, ani dyrektorzy szkół tego nie uczynili. Stosowne decyzje o klasyfikacji zrobi organ prowadzący samorząd terytorialny. Czyli w przypadku Warszawy to na przykład burmistrz dzielnicy. Jak dodał Mateusz Morawiecki, państwo musi zagwarantować, że każdy maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu w terminie. Zaapelował też do wszystkich nauczycieli o to, by egzaminy maturalne, które rozpoczną się 6 maja, przebiegły bez zakłóceń. Szef rządu zwrócił się też do marszałków Sejmu i Senatu o szybką ścieżkę legislacyjną dla wnoszonego projektu nowelizacji. Sprzed kancelarii premiera Martyna Szymczakowska. A do tematu wrócimy także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Sejmowe komisje odesłały do drugiego czytania rządowy projekt nowelizacji prawa o transporcie drogowym. Przepisy zwane popularnie Lex Uber upraszczają licencje taksówkarskie, ale pozwalają też działać kierowcom pracującym za pośrednictwem popularnych aplikacji. Prezentując projekt, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział po posiedzeniu komisji, że są to rozwiązania kompromisowe. Bierze pod uwagę nie tylko interes taksówkarzy, ale także tych, którzy na co dzień korzystają z aplikacji mobilnych, bo my nie możemy zapominać o milionach Polaków, którzy chcą korzystać z aplikacji mobilnych, a my Polakom nie możemy odmówić prawa, możliwości korzystania z nowoczesnych technologii, także w przywoływaniu taksówek i uzgadnianiu przejazdów. Mariusz Zieliński, przewodniczący Łódzkiego Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy, dodał, że nowe przepisy nie naprawią problemów przewozów realizowanych przez przypadkowe osoby. To nie jest tylko egzamin z topografii miasta, ale jest to również egzamin ze znajomości prawa miejscowego chociażby, z prawa pracy, z prawa podatkowego. Także to jest dosyć szeroka działalność, ale przede wszystkim zniesienie egzaminów bardzo obniży próg bezpieczeństwa w przewozie osób taksówką osobową. Mamy na tego przykład w tej chwili, gdzie są powodowane wypadki przez ludzi, którzy na dobrą sprawę nie mają nawet prawa jazdy. W momencie wypadku pan z Ukrainy nagle znika, rozpływa się w powietrzu. Organizacje taksówkarzy zapowiadają, że wznowią protest, jeśli nowelizacja ustawy zostanie przyjęta w obecnym kształcie. Z Puszczy Białowieskiej trzeba wywieźć suche i martwe drzewa, zapowiada minister środowiska. Chodzi o zagrożenie pożarowe w nadleśnictwach Browsk, Hajnówka i Białowieża, tłumaczy Henryk Kowalczyk. Łączna ilość na 3 lata wywiezionego drewna, drzewa z Puszczy Białowieskiej, dotyczy tylko i wyłącznie drzew obumarłych i opiewa na 154 tysiące metrów sześciennych dla wszystkich 3 nadleśnic. Propozycje dotyczące nowego sposobu pozyskiwania drewna jak najszybciej trafią do Regionalnej Dyrekcji Dróg Lasów Państwowych w Białymstoku. Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają 21 dni. Na Górze Śmierci w Paszczynie koło Dębicy oddano hołd ofiarom niemieckiego obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Obóz powstał na potrzeby poligonu Waffen-SS w latach 1940-44. W wyniku bicia, głodu, chorób i nieludzkiego traktowania zginął tam około 15 tysięcy ludzi, w tym ponad 2 tysiące Polaków. Więźniowie, których tutaj przywożono, służyli tutaj jako siła robocza. Marian Matkowski, opiekun ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie. Trzeba powiedzieć, że zgromadzeni więźniowie żyli w bardzo trudnych, ekstremalnie warunkach. Ciasne baraki, gęsto upchane pryczami, gdzie zimą ludzie przymarzali z mrozów do ścian i podłóg tychże pryczy. Natomiast latem panował potworny zaduch, smród i do tego jeszcze robactwo i wszelkiego rodzaju choroby zakaźne, które dziesiątkowały populację więźniów. Chcemy to pamiętać i że trzeba myśleć o tym. Hołd ofiarom niemieckiego obozu w Pustkowie oddali m.in. mieszkańcy Pustkowa, rodzina ofiar, kombatanci i młodzież szkolna. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, w środę, wschodnia Europa nadal znajduje się pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Zachodnia i częściowo środkowa Europa pozostaje pod wpływem układu niskiego ciśnienia z ośrodkiem na wschód od Irlandii, a Polska jest w zasięgu zatoki wspomnianego niżu. Z południa i południowego zachodu będzie napływała ciepła polarna morska masa powietrza. Ciśnienie dzisiaj, proszę Państwa, w Warszawie 1005 hektopaskali i nieznacznie będzie się wahać. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie, południu i południowym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura dzisiaj ta maksymalna od 17 na wschodzie i południowym wschodzie oraz w miejscowościach podgórskich Sudetów do 20 w centrum, a nawet 23 na Dolnym Śląsku. Najchłodniej dzisiaj na Półwyspie Helskim, tam do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.07. Zapraszamy do Trójki dzisiaj do 18. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz i Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o rozbudowie gazoportu w Świnoujściu. Głównym założeniem jest zwiększenie jego przepustowości z 5 miliardów metrów sześciennych gazu do 7,5 miliarda metrów sześciennych, czyli o 50%. Umożliwi to zaspokojenie około 40% polskiego zapotrzebowania na gaz w skali roku i zwiększy możliwości przede wszystkim pozyskania skroplonego gazu na międzynarodowym rynku. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, zapytamy o ustalenia w sprawie zamachów na Sri Lance oraz o kontekst podobnych ataków terrorystycznych na chrześcijan. Co roku pojawiają się takie formy agresji właśnie w święta wielkanocne, jednak te, które dokonały się w tym roku, w te święta, są najbardziej krwawe. Drugi dzień maja, dniem flagi. Mamy dla Państwa propozycję na sam środek majówki. Powiemy o tym krótko przed 17. Zapytamy też o znaczenie polskich barw narodowych. O, nie wiem. Też nie wiem. Nie wiem. Dla mnie nic. No krew i zwycięstwo. Ja tak rozumiem. Święto Flagi Polskiej, Święto Barw Narodowych istnieje od 15 lat, natomiast wiedza o tych barwach jest stosunkowo niewielka. Ale dzisiaj w Trójce przede wszystkim Dzień Srebrnych Ust. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki krótsze, bo tylko do 18. O 7 na antenie w studiu Osieckiej rusza wielka gala. Punktualnie o 18 z groszami. Może pan, panie marszałku, wyłączyć mikrofon? Może pan, panie marszałku, zgasić światło i wyłączyć ogrzewanie na tej sali, ale prawdy pan nie zagłuszy. Prawda jest taka, panie marszałku kochany, szanowni państwo, że wielką galę poprowadzą Beata Michniewicz i Marcin Łuchawski, startuje krótko po 18. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe dwie godziny. Proszę z nami zostać. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Wiosna z Euro usługami. Tylko w sklepach Euro. Teraz wszystkie usługi 25% taniej. I wygodnie, i tanio. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. A zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką niezmiennie 22 i 7 trójek. Darek czeka na telefony od Państwa. Numer do mnie bezpośrednio 71 335, ale to wyłącznie w sprawie SMS-ów. Mój adres zd3@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać także za pośrednictwem Facebooka, jeśli Państwo tak wolą. Wystarczy znaleźć stronę. Zapraszamy do trójki. A już teraz muzycznie audycję Zapraszamy do trójki. Zaczynam od piosenki dnia. Borderline. Trójkowa piosenka dnia, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na Radzie Ministrów projekt ustawy, który ma umożliwić maturzystom przystąpienie do egzaminów mimo strajku nauczycieli. Część strajkujących pedagogów zapowiedziała bowiem, że nie weźmie udziału w radach, przez co uczniowie nie mogliby zostać sklasyfikowani. Maturzyści nie dostaliby więc świadectwa, bez nich nie mogliby w terminie przystąpić do egzaminów dojrzałości. Łączymy się teraz z kancelarią premiera na miejscu. Karol Surówka. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Powiedz proszę, co dokładnie znalazło się w tym projekcie. Propozycja, którą kilka chwil temu przedstawił premier, wygląda następująco. Tam, gdzie Rada Pedagogiczna ze względu na protest nie zbierze się albo nie będzie chciała podjąć decyzji o klasyfikacji uczniów, takie prawo będzie miał dyrektor szkoły. Jeśli i on nie będzie chciał tego zrobić, odpowiedzialność spadnie na władzę samorządu, czyli na przykład na burmistrza. Mateusz Morawiecki mówił, że to rozwiązanie ma zakończyć niepewność i przeciąć chaos informacyjny. Prawie 300 tysięcy tegorocznych maturzystów, ich rodzice, najbliżsi oraz, jak przypuszczam, również szerokie grono nauczycieli oczekuje dziś pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie dopuszczenia uczniów do matur i sprawnego przeprowadzenia egzaminów dojrzałości. Te niejasne, sprzeczne ze sobą komunikaty płynące ze strony organizatorów protestów, brak wezwania do zakończenia bądź zawieszenia protestu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego tworzy sytuację wysokiej niepewności. Niepewności dla uczniów, niepewności dla maturzystów. Premier zwrócił się już do marszałków Sejmu i Senatu, by projekt ustawy dotyczącej matur procedowany był możliwie jak najszybciej. W tej sprawie szef rządu miał również rozmawiać z prezydentem. Cała ścieżka legislacyjna, czyli prace Sejmu, Senatu i na koniec podpis prezydenta, powinny się zakończyć przed piątkiem. Wtedy wypada też koniec roku szkolnego dla maturzystów. Wtedy też powinni dostać świadectwa. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał dziś również, że niezagrożony jest sam przebieg matur. Niestety niektórzy z organizatorów protestów w szkołach nie wahają się mówić publicznie, że zagrożone będzie w tym roku samo przeprowadzenie matur. Otóż pragnę zapewnić maturzystów i ich rodziców, nie będzie. Nie będzie zagrożone przeprowadzenie matur. Jeśli chodzi o matury ustne, w przypadku jakichkolwiek problemów z ich organizacją w przewidzianym terminie, rząd jest również przygotowany na taki scenariusz, tak żeby każdy maturzysta mógł przystąpić do egzaminów ustnych. Przypomnę, w piątek ma też odbyć się w Warszawie okrągły stół w sprawie sytuacji w oświacie. A strajk nauczycieli trwa od 8 kwietnia. Pracownicy oświaty domagają się podwyżek, wyższych niż te, które zaproponował rząd. Karol Surówka, bardzo dziękujemy sprzed kancelarii premiera. Jestem ciekaw, jak państwu podoba się to rozwiązanie, ta propozycja, ten projekt. Jestem ciekaw, co na to nauczyciele. Czy to rozwiązanie może być rzeczywiście skuteczne? 227-3-7-1-3-3-5 zd3@polskieradio.pl. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Goodbye and action. Dzisiaj jest 24 dzień kwietnia, czy to 2019 rok? Bo jeśli tak, proszę Państwa, no to dzisiaj w Trójce dominuje jeden temat. Srebrne usta 2018+. A, bo to dzisiaj w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej Myśliwiecka 357, zgadza się, zgromadzą się zacni goście, uczestnicy konkursu Srebrne Usta Plus. Już po raz 23. Program trzeci Polskiego Radia zaprosił Państwa do wybrania najbardziej zabawnej, a może najbardziej absurdalnej wypowiedzi, którą mogliśmy usłyszeć z ust tych, których wybraliśmy do reprezentowania nas właśnie. No chyba można w pewnym sensie tak powiedzieć o politykach. Prawda? O tytuł Srebrnych Ust walczyło w tym roku 10 kandydatów, oto wypowiedzi niektórych z nich. Gdy wśród przekleństwa od Boga czart panował, śmierć i trwoga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy. I dlatego potrzebujemy budować żłobki i kościoły. Droga do Sejmu może być trudniejsza, ale do nieba łatwiejsza. Proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha. Kobiecie nie wypada. Z tytułu tej suszy. Pojechał pan na wieś, zjadł pan trochę twaroszku, zakręciło się w głowie. I świruje cały świat. Ja widzę Johna Wayne'a właśnie tutaj, w nim był Lucky Luke, będzie Lucky Jaki. Panie mistrze Jaki, chwila skupienia. Chce pan ospę i odrę do szkół wprowadzić? I nie mówię o Odrze Opole. Ogólniki, jakieś przypadkowe asocjacje, pomówienia, psychologizmy. Pan nakręcił dramat Robin Hood i Dama z Łasicką. Pan kupił także szkatułkę królowej Bony, pod warunkiem, że się odnajdzie. Panie ministrze, tutaj po ulicy chodzi pan Zygmunt i chce panu dużo taniej sprzedać kolumnę Zygmunta. Będą obchody stulecia niepodległości, w tym niebezpieczny, organizowany przez nacjonalistów marsz w Warszawie oraz przez również rasistów organizowany nielegalny marsz we Wrocławiu. Zamilcz, człowieku. To nie są ani rasiści, ani faszyści, a ten idiota od dwóch winek na niemieckim lotnisku obraził Panie Polaków. Panie pośle, pan przekracza poziom przyzwoitego zachowania się w Sejmie. Jak słyszę wasze ujadania, jak widzę wasze narodowe twarze, to chciałbym sparafrazować wielkiego Wojciecha Młynarskiego. Bom już nie pachole, żebym ja był taki zdrowy, jak ja was szanuję. Panie marszałku, trudno jest zadawać, a witam pana premiera. Myślałem, że będę do fotela zadawał pytania. Proszę państwa, panie pośle. Panie marszałku, ja mówię. Panie pośle. Panie pośle. Nam, posłom Rzeczpospolitej, jest po prostu wstyd za pana. Panie marszałku Kuchcińskim. Proszę traktować wykazywany przez panią poseł wstyd za pana marszałka jako dowód wielkiego zaszczytu, wielkiej wdzięczności. Ostatnim razem wyłączył pan mi mikrofon. I chociaż jest pan wiernym psem, ja się pana nie boję. Może pan tutaj nas straszyć, ile pan zechce. Natomiast, szanowni państwo, może pan uspokoić swoich kolegów? Tutaj informuję państwa, po prostu jest wniosek formalny, a ja go uznaję jako wniosek nieformalny. Nie, czyli nie spełnia, proszę państwa. Proszę sobie przypomnieć lata, kiedy był pan hipisem. Miał pan na piersi wypisane dwa hasła. Peace and love. Panie marszałku, ja pana znam nie od dzisiaj. Pan jest przyzwoitym, porządnym człowiekiem. Co się z panem stało? Może pan, panie marszałku, wyłączyć mikrofon. Może pan, panie marszałku, zgasić światło i wyłączyć ogrzewanie na tej sali. Ale prawdy pan nie zagłuszy. Gdyby marszałek Sejmu miał taką możliwość, żeby karać, no to zapewniam państwa, żeby był taki porządek jak w wojsku. A galę, którą poprowadzi pomysłodawczyni konkursu Beata Michniewicz oraz Marcin Łukawski, będziemy dla państwa transmitować w programie trzecim Polskiego Radia Rzecz Jasna. No myślę, że to będzie gdzieś tak mniej więcej 7-8 minut po 18, aż do 19. Będą występy artystyczne, no i będzie przede wszystkim rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta 2018+. Kto zwycięży? No, przyznam się państwu szczerze, że ja na przykład wciąż nie wiem. To jest wielka tajemnica, ale to już jest oczywiście policzone, sprawdzone. Państwo mieli okazję głosować, oddawać swoje głosy i to państwo zdecydowali. Rozstrzygnięcie w Trójce po 18. A sprawa Polska. 22,7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Podzielę się z panem widokiem, jaki mam przed oczyma. Otóż zakwitły dziś wszystkie wiśnie. Dołączyły tym samym do kwitnących już czereśni, śliw, grusz. Jest biało, biało, biało. Ale z drugiej strony jest potwornie sucho. Na dobrą sprawę to w tym roku jeszcze u nas nie padał prawdziwy deszcz. I tak się po prostu, nie wiem, jak poprosić o to, żeby popadał.

for coffee together. Take a hotel room. Order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down. Nie tylko u pana Adama sucho, w Lublinie też sucho. I tak się składa, że moja córka sobie posadziła ogródek, mnóstwo roślin i niestety codziennie muszę jakieś 100 litrów wody przytargać ze studni, żeby to wszystko podlać. No miejmy nadzieję, że deszcz spadnie i to wszystko nawodni. Jak nie, to będzie jednak spalanie kalorii dosyć intensywne, targając tą wodę ze zdroju. Tak to wygląda. A propos spalania kalorii, są i tacy, którzy dokładnie odwrotnie liczą na to, że tak sucho to jeszcze pozostanie przynajmniej kilka dni. Dzień dobry, chciałem się wypowiedzieć a propos suszy i deszczu. Chciałem powiedzieć, że w sobotę startuję w ultramaratonie kolarskim i bardzo bym prosił synoptyków, aby wstrzymali deszcz jeszcze do niedzieli wieczora. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty do 17. Jest 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, będzie 7,5 miliarda. Dziś w Świnoujściu podpisano umowę na rozbudowę terminala gazowego LNG, który coraz bardziej przybliża nas do energetycznej niezależności. O tym opowie państwu Kuba Witkowski. Inwestycja zakłada rozbudowę czterech elementów. Jeden z nich to urządzenia regazyfikacyjne, czyli te, które skroplony gaz ponownie przywracają do stanu lotnego, wyjaśnia Paweł Jakubowski, szef spółki Polskie LNG. Terminal będzie w stanie pokryć nawet około połowę zapotrzebowania Polski w gaz ziemny. To jest rozbudowa tak zwanych regazyfikatorów, to są elementy ciągu technologicznego na naszej instalacji, które właśnie umożliwiają tą większą moc. Oprócz tego umowa zakłada budowę trzeciego zbiornika, dodatkowego nabrzeża i przebudowę bocznicy kolejowej. Ale to nie koniec polskich inwestycji. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej zapowiedział też, że w 2024 lub 2025 roku zakupimy kolejny, tym razem pływający terminal, który zostanie umieszczony w Gdańsku. W połączeniu z rurociągiem Baltic Pipe i terminalem w Świnoujściu zostanie utworzona tak zwana energetyczna brama północna, zapowiedział Piotr Naimski. Chcemy, by przez tę bramę północną, żeby można było sprowadzić tyle surowca do Polski i przez Polskę, byśmy mogli zaoferować go także naszym sąsiadom. Podczas podpisania umowy obecni byli zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki. Także i oni nie kryli ambicji, by Polska z odbiorcy gazu stała się czymś więcej. Dzięki temu będziemy mogli być hubem gazowym dla całej centralnej Europy. Myślę tutaj przede wszystkim o Ukrainie, z którą w tej chwili budujemy połączenia. Myślę o Czechach, myślę o innych naszych sąsiadach. Co na to eksperci? Jakub Kajmowicz, Energetyka 24. Za sprawą terminala w Świnoujściu możemy sprowadzać gaz właściwie z dowolnego zakątka świata. To jest tak, że tych graczy na rynku LNG przybywa w dość szybkim tempie. Największymi są rzeczywiście Australia, Katar, Stany Zjednoczone, to są też niektóre kraje afrykańskie, więc rozbudowa tego terminala sprawia, że mamy bardzo dużą elastyczność, jeśli chodzi o źródła gazu. Nie jesteśmy uzależnieni, tak jak było to dotychczas, od dostawcy ze wschodu, ale nie jesteśmy też uzależnieni od na przykład dostawcy ze Stanów Zjednoczonych. Minusy? Skoki i wahania cen, co wymaga nieustannego trzymania ręki na pulsie, to raz. Dwa, niezależność gazowa to także tarcia na arenie geopolitycznej, czym nie powinniśmy się aż tak bardzo przejmować, mówi Robert Tomaszewski z ośrodka Polityka Insight. Te napięcie geopolityczne w Europie związane z gazem było i jest wysokie cały czas. Nie zmienia to faktu, że na przykład same Niemcy, widząc potencjał rozwoju rynku LNG, same rozważają budowę własnego terminala do odbioru skroplonego gazu. Co też pokazuje, że ta dywersyfikacja źródeł dostaw postępuje. A dywersyfikacja, i to mówią wszyscy, pozwala uniknąć choćby takich sytuacji jak ta podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Przez Polskę nagle zaczął płynąć bardzo zanieczyszczony gaz. No i oczywiście Rosjanie tłumaczyli, że to przypadek, że w ogóle nie ma związku z wizytą Trumpa, no ale przypadki to w gramatyce się raczej zdarzają niż w sektorze energii, więc chodzi o to, żeby uniknąć takich sytuacji, żeby całkowicie zminimalizować ryzyko, że ktoś nam może w którymś momencie z politycznych powodów przykręcić kurek. A wszystko wskazuje na to, że z roku na rok będzie to coraz trudniejsze. Trudne, modne, to prawda, ale ważne w tym kontekście, bardzo ważne słowo, dywersyfikacja, różne źródła dostaw. No i rzeczywiście, jeśli to się uda, to bezpieczeństwo energetyczne powinno wzrosnąć. Państwo kojarzą numer The Black Keys w programie trzecim Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Do 359 osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar serii ataków na kościoły i hotele w niedzielę wielkanocną na Sri Lance. 45 z nich to dzieci. Odpowiedzialność za ataki wzięło na siebie tak zwane samozwańcze państwo islamskie. Władze Sri Lanki zidentyfikowały 8 z 9 podejrzanych zamachowców, samobójców. Prezydent tego kraju zwrócił się do ministra obrony i szefa policji o ustąpienie ze stanowisk w związku z niedzielnymi zamachami. Jak mówił podczas dzisiejszej konferencji wiceminister obrony, zamachów można było uniknąć. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za tak krwawe zamachy. Jeśli informacje wywiadu trafiłyby do odpowiednich ludzi, myślę, że można było tego uniknąć lub chociaż zminimalizować skutki. Istnieje prawdopodobieństwo, że ataki były odwetem za zamach w Christchurch w Nowej Zelandii. W niedzielę wielkanocną na Sri Lance w wyniku zamachów terrorystycznych zginęło ponad 300 osób. To nie były zamachy przypadkowe, to były zamachy wymierzone stricte w chrześcijan, zaplanowane w najważniejszym dniu dla chrześcijan w roku. Na pewno nie były to zamachy przypadkowe. Ksiądz Rafał Cywka z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak wiemy, już ISIS przyznaje się do tego, a zamachy, które są organizowane przez tą organizację terrorystyczną, no są wymierzone w chrześcijan. Są to najbardziej krwawe prześladowania, które mają miejsce w święta wielkanocne w XXI wieku. Co roku pojawiają się takie formy agresji właśnie w święta wielkanocne. To jednak te, które dokonały się w tym roku, w te święta, są najbardziej krwawe. Jak usłyszałem o tych zamachach i zobaczyłem, jaka jest skala, stopień zorganizowania i dobór miejsca i czasu, to w pierwszym momencie od razu pomyślałem o Państwie Islamskim albo o Al-Kaidzie. Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie ma powodu, żeby lokalni muzułmanie akurat na cel swoich ataków wybierali chrześcijan w ich największe święto. Wydaje mi się, że Lankijczycy są tutaj przypadkowymi ofiarami. Głównym odbiorcą tych ataków jest tak naprawdę świat zachodni. Czy można było się ich spodziewać, czy to jednak były zamachy poprzez zaskoczenie, właśnie, że w tym miejscu? Dla nas jest to zaskoczenie, że one miały miejsce na Sri Lance. Bardziej dziś przed świętami patrzyliśmy w stronę Pakistanu, czy też Nigerii, gdzie te zamachy ostatnio mają miejsce, zwłaszcza gdzie miały miejsce w święta wielkanocne, czy w inne chrześcijańskie święta. Dlaczego więc zamachowcy wybrali Sri Lankę na swój cel? Z jednej strony słabość państwa, uśpienie struktur państwowych, jakby brak zdolności do przeciwdziałania organizacji dużych ataków terrorystycznych. No a po drugie, obecności ISIS możemy się spodziewać wszędzie w Azji tak naprawdę. Po upadzie kalifatu ci ludzie, którzy byli w ISIS wcześniej na terenie Iraku i Syrii, rozpierzchli się po całym świecie. Sri Lanka ma bardzo bogatą przeszłość. Leszek Osieczko, Open Doors Polska. Dlatego, że wiele ze zbrodni, które miały tam miejsce w wojnie, która zakończyła się w 2009 roku, one nie zostały rozliczone i tam te tarcia są bardzo duże. Trzeba by było się zastanowić, czy powinna być jakaś większa ochrona chrześcijan, szczególnie właśnie w tak ważne święta. Powiem szczerze, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe i wykonalne dzisiaj, żeby zabezpieczyć wszystkie kościoły, w których dzisiaj chrześcijanie się zbierają na całym świecie, z racji chociażby ich samej liczby. I powiem szczerze, nie wiem, czy po pierwsze, czy to jest wykonalne, a z drugiej strony byłby to bardzo smutny obraz też takiego kościoła, który jest poza zasiekami jakimiś. No przede wszystkim musi być jasne potępienie świata zachodu i też świata arabskiego, muzułmańskiego, wszelkiej formy ekstremizmu obecnego w tej religii. Chrześcijanie jako pierwsi muszą szukać dialogu i wzajemnego współistnienia i stąd to jest to, co możemy zrobić. Pamiętajmy, że ekstremizm islamski to jest około 20%. No nie wszyscy muzułmanie są terrorystami i nie wszyscy są ekstremistami, więc jeśli jest duża część, która się z tym też nie zgadza i nie chce tego, to trzeba się z nimi porozumieć, trzeba z nimi rozmawiać i wspólnie dążyć do tego, żeby ten ekstremizm wyeliminować, żeby go potępić i żeby go nie było. Przypomnijmy te tragiczne liczby. W niedzielnych zamachach na Sri Lance zginęło 359 osób, około 500 zostało rannych. Tym tematem zajęła się Paulina Kozion. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut pozostało do 17. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie. skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i danie za kuchami. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, zatrzymane na skraju, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. Temat zamachów na Sri Lance i szerzej niebezpieczeństwa, takiego wzrastającego zagrożenia dla chrześcijan na świecie, wróci jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej, dokładnie w Pulsie Trójki. No, niezmiennie 17:45. Zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. Zapraszamy do Trójki. A teraz już prawie 7 minut do 17. Będzie biało-czerwono. Będzie, proszę Państwa, kolorowo. Będzie głośno. No, będzie się działo, mówiąc krótko. Mowa o biało-czerwonym korowodzie, który po raz pierwszy odbędzie się 2 maja w Święto Flagi w Warszawie. W korowodzie ruszą grupy piesze, konne, na pojazdach, orkiestry dęte, stowarzyszenia, fundacje czy grupy rekonstrukcyjne. Biało-czerwony korowód kolorystyką będzie nawiązywał, no, nie trudno się domyślić, do polskiej flagi. A czy tak samo oczywiste jest dla nas, co te kolory dzisiaj symbolizują? O, nie wiem. Nie wiem. Dla mnie nic. No krew i zwycięstwo. Ja tak rozumiem. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę? Jakiś pomysł? Nie. Kojarzenia? Nie mam. Święto Flagi Polskiej, Święto Barw Narodowych istnieje od 15 lat, natomiast wiedza o tych barwach jest stosunkowo niewielka. Jan Pospieszarski, Komitet Organizacyjny Biało-Czerwonego Korowodu. Biało-czerwone barwy, to one są w godle pogoni, rycerz na koniu i na czerwonym tle, i w godle korony, czyli Królestwa Polskiego, biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Te barwy spowodowały, że w 1831 roku uchwałą Sejmu te kolory zostały uznane jako kolory polskiej kokardy, która później zamieniła się w coś, co nazywamy flagą, sztandarem. Wczorajszych mi nie trzeba łez. Ten dzień 2 maja był niezagospodarowany. My po prostu nie potrafiliśmy do tej pory tego zakorzenienia w historii opowiedzieć w nowy sposób. Nasz korowód będzie takim przykładem, że możemy w sposób prosty, najprostszy na świecie, po prostu defilując ulicami Warszawy, pokazać się, pokazać swoje zakorzenienie w historii, w lokalnej tradycji. Jesteśmy młodzieżową orkiestrą dętą. Myślę, że dziś koło 60 osób nas będzie. Krzysztof Witczak, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Mykanów. Jeszcze mamy grupę takich bardzo fajnych dziewcząt, które tańczą do muzyki wykonywanej przez orkiestrę. Dlaczego korowód biało-czerwony? No myślę, że jest to jakaś tam inicjatywa dosyć taka ciekawa. Zresztą myślę, że to może troszeczkę nawiązuje do tego, co mieliśmy w zeszłym roku, czyli do tego stulecia odzyskania niepodległości, w której my jako zespół bardzo aktywnie braliśmy udział. Zresztą z takim finalnym koncertem Filharmonii Częstochowskiej. Z